Elhamdülillah ellezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidî Muhammed ve alâ âli sahbihi ve sellem. Sallu alâ şefîi zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidî Muhammed ve alâ âli ve sahbihi ve sellem. Dinleyenler salavat-ı şerife mutlaka getirsinler, velev bir defa dahi olsa. Çünkü bu radyo yayınıdır. Farklı kesimden insanlar da dinleyebilirler. Salavat-ı şerifi ihmal etmesinler. Olur ki salavat-ı şerife bereketiyle namaz kılmayanlara da namaz nasip olur. Bazı insanlar öyledir. Çok günahkar da olsalar salavat-ı şerife hürmetine mağfiret olurlar. Yani Allah onların affına sebep halkeder. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Birisi babasıyla beraber hacca gidiyordu. Yolda babası vefat etti çölde. Fakat yüzü çok karardı, morardı. Durumu vahim oldu. Bu çocuk da çok mahzun oldu. Babası niye böyle kötü gidişle gitti? Yüzünden nur çekildi. Allah nurumuzu söndürmesin Allah. Rabbena etmim lena nurana vaghfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Ya Rabbi nurumuzu tamamla bizim için ya Rabbi. Ta ki cennete girene kadar. Cennetteki nura kavuşunca artık orada nur sönmez. Ama şimdi sönme ihtimali var. Kabirde sönme ihtimali var. Mahşerde sönme ihtimali var. İşte iman nuru İman üzere yaşayıp ehl-i sünnet itikadı üzere ölenlerde mahfuz kalır. İnşallah cennetteki nura muttasıl olur. Oraya eklenirse de daha ondan sonra da nursuzluk sorunu, karanlıkta kalma tehlikesi kalmaz inşallah. Ama şu anda tehlikedeyiz. Her an bir nurumuzu söndürecek bir ters rüzgar esebilir. Kalpler Allah'ın elindedir, dönebilir. Şimdi inandığını insan yarın inkar edebilir. Onun için Hafız Şirazi'den bugün tefsirde yazdık. Ha, yani mübarek zat beyitlerinde öyle diyor. Ey zahit adam, sofu geçiniyorsun, dünyaya soğuk duruyorsun, işte zevk-ü sefadan geri kalıyorsun falan filan. Kendini beğenme. Niye kendini beğenme? Cami ile kilisenin arası diyor çok uzak değil. Ne demek o çok uzak değil? Bugün camideki adam yarın kiliseye gider. Allah kalplerimizi muhafaza etsin. Bugün kilisede adam yarın camiye gelebilir. Onun için kalpleri çeviren ancak Allah'tır. Celle Celaluhu. Ebu Hureyre radıyallahu anh derdi. La ezniyenne vallahi la esrikenne la ezniyenne. Allah'a yemin olsun zina etmeyeceğim işte Allah'a yemin olsun hırsızlık yapmayacağım böyle ama endişelenirdi. Derlerdi ya Ebu Hureyre sen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem büyük sahabisisin, yüce zatsın. Bu kadar sohbet şerefiyle müşerref oldun. Sen de mi hırsızlık yapmaktan, zina yapmaktan çekiniyorsun da böyle şeyler söylüyorsun? Derdi, âmentü bi muharrifil kulûb. Kalpleri çeviren Allah'a iman ettim derdi. Yani kalplerimizi her an, her tarafa çevirebilen bir Allah vardır Celle Celaluhu. Ve alemu enne Allah yehûlü beynel mer'i ve kalbi. Bilin ki Allah kişiyle kalbin arasına girer. Ama o girer manası bizim gibi girme çıkma değil. Ya nedir? Orada tasarruf eder. Orada istediğini yaratır. Onu istediğine çevirir. İsterse melek tabiatlı yapar. İsterse şeytan huylu yapar. Biz bunu kendimizden de fark ediyoruz. Bazı kere bize bir hal geliyor, bir feyiz geliyor, bir nur geliyor, bir rahmet, bir şefkat, bir merhamet. Sanki melek gibi oluyoruz. Bazı kere bize de bir günahlar musallat oluyor, bir haller, nurumuz kaçıyor, feyizimiz kaçıyor. Böyle şeytanlıklar düşünüyoruz. Kendimizde bunu hissediyoruz. Kulların kalpleri Rahman'ın iki kudret parmağı arasındadır. Kulubul ibad beyne isbaini mesabi'ur rahman yukallibuha keyfe şa. Müslim hadisinde geçer. Bütün kulların kalpleri yani 7 milyar insanın şu anda kalbi bir kalp nasıl? Hepsi tek kalp gibi. Kimin kudretinde? Allah'ın kudret elinde. Yani 7 milyara istediği anda aynı şeyi düşündürebilir mi? Aynı şeye inandırabilir mi? Aynı şeyi inkar ettirebilir mi? Yukallibuha onu çevirir. Keyfe eşya dilediğin gibi. Yani ne gibidir diyor mesela? Bir yaprak, koca bir sahra, Yani etrafında mesela bir kaya, bir şu, bir şey yok ki. Hani rüzgar esse de o bir kayanın kuytusunda kalıp da mesela ters yüz olmasın. Alenen ortada, dümdüz yerde kalmış bir yaprak. Bu rüzgarların karşısında ne durumda olur? Yani böyle eser bu tarafa, böyle eser bu tarafa, Allah onu dilediği tarafa çevirir. Celle Şanehu Celle Celle. Onun için Allah kalplerimizi hidayete çevirsin, imana çevirsin, zikre çevirsin, ibadete çevirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası, Allahümme ya mukallibel kulub, ey kalpleri istediği tarafa çevirin Allah, tebbit kalbi ala dini, kalbimi dininde sabit eyle, taatında sabit eyle. Amin. Korkudan başka bir çözümümüz yok yani. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem en çok bu duayı yapardı. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit eyle, bizi yoldan kaydırma. Rabbena la tuzigh kulubena, Kur'an'daki duada. Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Ba'de dedeytena, bizi hidayete erdirdikten sonra. Şimdi düşünüyorum. Neyim var? Evim var, ailem var, çoluğum var, çocuğum var, malım var, mülküm var, şuyum var, buyum var, anam var, babam var, kardeşim var, var, var, var. Nelerim var? Bir de en büyük varlığım, ehli sünnet itikadım var. Şimdi düşünüyorum. İmanın kıymetini bilin. Şu itikadın, ehli sünnet inancının değerini bilin diye söylüyorum. Hepiniz bu mukayeseyi kendiniz yapabilirsiniz. Ya bu iman kayacak, bozulacak, bu fikir değişecek, bu itikat dönecek, bu risk var. Ya da bütün bu değerler gidecek. Şimdi ben bakıyorum, efendim, imanı satıp da karşılığında alacağım hiçbir değer yok. Yani hepsi gitsin de, mecbursa eğer, zaruretse eğer, başka çare yoksa eğer, şu inancım kalsın. O zaman ne kadar zengin olduğumuzu anladın mı şimdi? Mesela dünyanın en zengini bir adam. En zengini diyelim mesela. Dünyada ilk yüz var. O ilk yüzün ilk on var. Onun da illaki bir biri var. Bazıları gizli hesap çalışır, bazıları açık hesap çalışır. Yani bazı gizli zenginler var. O birinci, ikinci gelmez ama odur. Peki, bu adamın itikadı Yahudi diyelim. Öyle olma ihtimali kuvvetli. Stok onlar yapar çünkü. Müslüman da para kalmaz pek. Devamlı yer harcar. Efendim. Hal böyle olunca bu adamın itikadı Yahudi üzere veya Nasraniyet üzere veya Budizm üzere veya putperestlik üzere veya Müslüman da Şiilik üzere, ehli sünnet dışı sahabeye sövüyor falan. Haşa. Böyle bir itikat sahibi. Fakat dünyanın en zengini bu adam deseler. İşte ben de kendime göre bir adamım işte. Rüzgar oradan eser, o tarafa dönerim, buradan eser. Yani çok bir zenginliğim, çok bir gücüm, sabit kademim yok. Normal hayat şartlarında her şekli gördüm yani. Hal böyle olunca, şimdi bu adamın itikadını, yahu bir dakikalığına bunun inancını sana vereceğiz, parasını da sana vereceğiz deseler, bir dakikalığına alamam ya. Niye? Bir dakikada ölünmeme garantisi yok ki. O anda da öldümse ebedi ahiret gitti ya. Deli miyim ben ya? Ne kadar zenginiz anladın mı şimdi? Topla bir de ehli sünnet dışı itikadı olanların hepsinin variyetlerini bir araya getir. Onları da bir topla. Hepsine karşı da teklif et. Yine ben bu teklife sıcak bakamıyorsam demek ki ben imanımın kıymetini biliyorum demektir. Siz de bu itikat üzere olduğunuza inanıyorum. Ondan dolayıdır ki Allah Teala bize bu ehli sünnet itikadını sabit eylesin. Amin. Amin. Ama kimisi buraya gelir, kimisi bizi radyodan dinler, internetten dinler. Fakat onun niyeti farklıdır, bakış açısı farklıdır, dinleme amacı farklıdır. Allah onları da hidayet eylesin, ıslah eylesin. Kimseye lanetçi değiliz, bedduacı değiliz, kahhariye okuyacak değiliz. Allah hepsini hidayet eylesin, ıslah eylesin. Bizim niyetimiz iyidir. Ama tabii bizle alay edenler olur, dalga geçenler olur. Bunlar örümcek kafalı, bunlar nelere inanmışlar. Vah vah vah vah, yazık diye bize acıyanlar olur. İşte biz ona acırız, o bize acır. Allah hepimize acır. Yani bilmiyoruz. Velakin hakikaten dinleyenler içerisinde bazıları mesela 90 yaşına yaklaşmış bir gazeteci, çok meşhur da bir adam mesela, yazdı bizim konuşmalarımızdan. Ne diyor? Ya iyi ki bunları konuşturuyorlar da bunların nelere inandıkları Yani ne hurafelere inandıkları cennet mennet anlatıyor. Meydana çıktı diyor. İyi oluyor, iyi oluyor. Boş ver. Halbuki orada dünya kadar genç, şu, bu, herkes cenneti anlıyor, hidayet buluyor, imanı tazeliyor, şudur budur. Ama o adam tabii o yaşa gelmiş. Yaşlıları inandırmak da zordur. Yaşlıları döndürmek de zordur. Bir yaştan sonra insana alışkanlıklarını terk ettirmek çok zordur. Ama hidayet Allah'tandır. Ona da hidayet nasip etsin. Ama bizim orada inandığımız nedir yani? Anlattığımız hep ya ayettir ya hadistir. E tabii adama bizim inançlarımız, beyanlarımız komik gelmiş, uçuk gelmiş, kaçık gelmiş. Yani bunlar nelere inanıyorlar? Ya bu zamanda da böyle şeylere inananlar var. Adam da buna şaşırıyor. Adam da buna şaşırıyor. Şimdi tabii biz acınacak halde değiliz. Elhamdülillah bizim imanımız gurur duyulacak, iftihar edilecek. Efendim herkese teşhir edilecek, tebliğ edilecek, davet edilecek bir imana sahibiz elhamdülillah. Hiç inancımızda bir sorun yaşamıyoruz elhamdülillah. Allah da yaşatmasın. Ama günahlarımız olur. Onun için insan ne dedim? Habibullah hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bu dersler bereketler hürmetine, dinlemesi hürmetine, inanması hürmetine, saygısı hürmetine Allah'ım yetişir inşallah bir tevbe kapısı açar. İşte nereden girdik? Baştan ben elhamdülillah rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala sahibi ecmain diye başlıyorum radyo derslerinde. Bugün kalp kaptırdık, öbür ders zannettik. Efendim salavat emreden sırayla başladık. O benim tabii gayri ihtiyari hallerimdir. Ha şimdi buradan girdik. Neden? Şimdi cuma dersi olduğu zaman internette falan da olsa tabii yine bir öbür salavat emri sırasıyla yapıyoruz. O çok özel cemaatlerde olması lazımdır. Çünkü salavat bilmeyen bir insan da dinler. Bu sefer salavat görevi üstüne borç yüklenir. Adamı da günaha sokmanın lüzum yok mesela. Teravihlerde de bu yanlış oluyor. Ben söylüyordum. Yani salavat getiriliyor tamam. Ondan sonra müezzin kalkarken ne diyor? İşte efendim sallu ala resulü sallu dedim mi salavat okuyun demektir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Yani öbürü Allahümme salli ala seyyidina Muhammed o biraz daha şeydir ama ismi geçiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İsmi geçince yine salavat getirmek gerekiyor. Ama bu sallu, salavat getirin emrini çok yapıyorlar müezzinler. Salavat getirme payı da yok. İmam zaten hemen duruyor, Sübhaneke'yi bitiriyor. Jet imama çatarsan Fatiha'yı da bitiriyor. Bu sefer adam oradan salavat okuyana kadar iftitah tekbirini kaçırıyor falan. Bir ikilemek giriyor yani. Hatta ben o zaman öyle bir müezzine çatarsam ne yapıyorum? O sallu demeden ben tekbiri alıyorum imamdan ki adam ben namazdayken sallu desin ki ben vacip olmasın yani. Bir de ondan uğraşıyoruz yani. O önce mi dedi biz önce mi durduk falan yani. Bir müezzin de müezzinini bilecek. İmam imamlığını bilecek. Okuduğu lafı bilecek. Bunda adama salavatı vacip mi ediyorum ne ediyorum. Yani bunlar tabii bilinçsiz olduğu zaman adet kabirinden oluyor. Herkes de ne yapacağını bilmiyor. Ve lakin bugün demiş olduk. Demiş olunca da onun için tembihte bulunmamış olduk ki böyle sallu ala Resulina sallu dendiği zaman buyurun Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Ben uzun salavat bilmiyorum. Uzun salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bu kadar da seni kurtarır. Allahümme salli ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çok önemlidir. İşte o çocuk babasının kötü ölümünden dolayı perişan oldu. Hem de hac yoluna çıkmıştılar. Babası mosmor oldu, sipsiyah oldu. Bir kötü belirtidir. Çünkü iyi ölen bal mumuna döner. Kötü ölen zifiri karanlık böyle korkunç bir durum olur. Bu da iyi bir ölüm olmaz. Falan. Bazı alametleri var. Ölenin iyi mi gitti, kötü mü gittiğine dair belirtiler olarak. Ama onlar da %100 değildir. Bir de bakarsın en büyük gavur iyi gitti dersin bu sefer. Aa, kuş gibi gitti. Ya o kuş gibi niye gitti? Dünyada biraz bela çekip de azabı hafiflemesin. Hepsi ahirette kalsın diye kuş gibi gitti. Sen şimdi onun hepsinin yorumu var. Öyle gavurun biri kuş gibi gitti diye adamı cennet kuşu yapma. Öyle imansız cennete gitmez. O alametler var ama alametlerde illa %100 değil. Bazı kere o ne yapar? Tekallüf eder, şaşar. Şaşarsa da onun da başka bir alameti var. Anladın mı? Buradan çıkarsa öbür tarafta bir mevzuya dahildir o. İzahı var. Çocuk böyle üzgün vaziyette babasının başında. Suratını örterler ölenin. Yüzünü müzünü örttü ama kafile falan işte gömülmesi lazım, kanması lazım. Gece vakti de tabii şey yaptı. Hac kafilesi ertesi gün defin yaparız, gideceğiz. Yani nerede ölürse orada gömülecek. Sonra bir de baktı, daldı. Fakat ayık yani. Böyle yatıp uyumuyor. O vaziyette düşünceli, dertliyken nur yüzlü bir zat geldi. O zat geldi. Ne üzülüyorsun burada? Babam dedi falan öldü. Aç dedi, yüzünü açtı. Yüzüne bir elini sıvazladı. Nura döndü. Bütün ceset nur gibi oldu. Efendim Müslüman simasına döndü. Ondan sonra o çocuk da ferahladı falan filan. Tam o zat giderken dedi efendim siz kimsiniz? Dedi ben Muhammed Mustafa'yım sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir bu teşrifinizin sebebi, hikmeti? Dedi evladım babam faiz yerdi dedi. Çok günahkar olduğu için böyle kötü ölümle öldü. Ama bana da salavat getirirdi dedi. Bu ben vefalı olduğum için ben onu bırakamazdım bu halde. Onun için geldim dedi. Zaten yani imanını kurtarmış tabii. İmanını kurtarmasa Resulullah şefaat edebilir mi? Edemez. İmanını kurtarmayana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edebilir mi? Demez. Hal böyle olunca ben dedi burada şefaat hakkımı kullandım. E hoca efendi işte burası çelişti. Neresi çelişti? Senin kafan çelişkili zaten. Neresi çelişti? İşte efendim adam büyük günah işlemiş, peygamber şefaat ediyor, adamı kurtarıyor. Sana mı soracak? Senden mi izin alacak? Mâ min şefî'in, hiçbir şefaatçi olamaz illâ min ba'di izni, ancak Allah'ın izninden sonra. Öyle mi? Ne buyuruyor Ayet-el Kürsi? Men zellezî yeşfe'u indehu illâ bi izni. Kim bilir o ki Allah'ın katında şefaat edebilecek? Ancak onun müsaadesiyle. Şimdi orada demek Allah izin vermiş mi? Vermese gelen şefaat edemez ki. Vermiş. Ya senin itirazın bana mı? Peygamber'e mi? Allah'a mı? Kime itirazın? Ha, o zaman Mevla'nın izin verdiği şeye karışamazsın. E niye izin verdi? Ya adamın iyiliği var. Peki hadis okuyayım sana meseleyi takviye edelim. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim, şefaati yevmil kıyameti hakkun. Kıyamet günü şefaatim haktır, mutlaka olacaktır. Ama femen lem yu'min be alem mekum min ehliha. Yok şefaat diyen ona nasip olmayacak diyor. O şefaat ehli değil. Ama inanana şefaatim gelecek. Ama öbür hadiste ne diyor? Benim şefaatim kimlere gidecek? Küçük günah sahipleri zaten çektikleri çilelerle, musibetlerle, hastalıklarla, belalarla, dertlerle, gamlerle, kederlerle telafi edecekler. Küçük günahlar kılınan 5 vakit namazla. Cuma'dan cumaya haftalık, Ramazan Ramazan arası yıllık, ömre ömre arası, hac hac arası, velev ki 60 sene arayla olsa. Bunlar ömürlük. Hep günahları sildirirler. Hastalıklar çok sildirir. Adam bir hasta olur diyor, hastalıktan kalktığı zaman diyor, dolu tanesi gibi berrak, pampak olur diyor. Dolu tanesi gibi çıkar yani. Hastalık böyle. Hal böyle olunca benim şefaatimi kime tahsis ediyorum diyor. Ümmetimin büyük günah işleyenlerine tahsis ediyorum. Niye? Küçük günah zaten öyle böyle erir. Büyük günahlar kalır. Onlara da şefaatimi kullanacağım diye. Bu adama da kullandı işte. Hadis sahiptir. Ve sana da vasiyetim olsun dedi oğluna. Adım attın salavat. Adımını kaldırdın salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aliye sahbihi. Böyle yaptığın takdirde dedi, sana da yetişirim. Onun için aman salavat-ı şerifler ihmal edilmesin. Ben çok dersler yaptım önce faziletleri hakkında. 3-4 tane de kitap yazdım bu hususta. Daha da Allah nasip ederse yazarım. Neler daha var yazamadım salavat hakkında. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoşnut oluyor, razı oluyor, memnun oluyor, şahit oluyor, şefaatçi oluyor, yetişiyor ve darımızda bize eman oluyor elhamdülillah. Eman kelimesi zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eman güvence demektir. Eman lafzı senin ismi şerifinle müsavidir. Anın tün aşıkın zarı emandır ya Resulallah. Ne dedi şair? Eman kelimesinin ebced harflerini vuruyorsun ne çıkıyor? Muhammed çıkıyor. O hesapla Muhammed'in hesabı yani harflerin hesabını yapıyorsun ya rakamlı hesabı var rakamsal. Eman ile Muhammed aynı rakamlar. Onun için ne diyor? Sen güvencesin. Ya hoca efendi sen de şimdi ebced hesabından falan bahsediyorsun. Ya mübarek adam istersen ayet okuyayım. Ve mâ kânallâhu li'azzibehum ve ente fîhim. Enfal suresi. Habibim sen onların arasındayken ben onlara azap etmem. Yani orada dururken bana azap etmiyor. Ya benim ağzımda salavat varsa bana azap eder mi? Ebu Cehil'i azap etmiyor. Ebu Cehil ne dedi? Emtur aleyne hicarete bile cevap. Gökten taş yağdır dedi. Mekke döneminde azap geldi mi taş? Gelmedi. Niye Mevla buyurdu ki? Bunlar taşı hak etti ama sen oradasın. Ne zaman sen çıktın Medine'ye gittin? Şimdi kafalarına neler yağacak görsünler bakalım. Efendimiz'i çıkartınca onlar da sallallahu aleyhi ve sellem mahvoldular. Bedir'de nalları koptu. Ondan sonra efendim Hendek'te öyle her yerde hezimet. Onun için hak aşıkları, Allah dostları devamlı ne söylüyorlar? Eman ya Resulallah, eman ya Resulallah, el eman ya Resulallah. Ha, onun için senin isminle eşittir, sen güvencesin. Allah Teala Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem güvencesinden bizi mahrum eylemesin. Şimdi bu 68. mektubu okuyor idik. Uzunca bir mektup, iki derste üçte ikisini bitirdik. Bir kısım kaldı, onu da bitireyim. Hazreti Mehdi ile ilgili. Zaten bu meseleler dedim, Hazreti Mehdi muhakkak gelecek bu kitap. Fakat bu yüzyılda değil deyince pandomine koptu. Fakat biz tabii sözümüzü döndürecek değiliz. Çünkü mektubat burada, bütün mektuplar da var, beyanlar da var, alametler de var. Efendim bu kitap doğru dürüst okunduğu vakitte çok güzel ilimler alınacak. Ehl-i sünnetin görüşleri çıkacak. Ve önüne gelen Mehdi'yim diye çıkacak ama buna bu kitabı okuyanlar inanmayacaklar. Hak olan gelinceye kadar kimse onları saptıramayacak inşallah. Çoluk çocuğunuza da kalsın inşallah. Yani bu bilgiler CD hediyeli zaten. Onda da 5 saat kadar bunun sohbeti var. Orada da ne konular. Şimdi bakıyorum adam profesör falan çıkıyor bir şeyler anlatıyor ama yoksun yani. İlmi yok. Kaynakları bilmiyor. Ya Tevrat'tan, İncil'den kaynak veriyor. Ya biz Müslümanız. Tevrat, İncil'in hükmü kaldırıldı. Şu anda bize kaynaklık yapacak nitelikte değil. Bakmamız bile caiz değil. Haram. Bir insan şimdi ben Tevrat'ı inceleyeceğim, İncil'i inceleyeceğim dese bir Müslüman fetva nedir? Haramdır. Haram ya. İçki içmek gibi haram. Zina etmek gibi haram. Sen anlamıyorsun mu? Ha ben hocayım, araştırmacıyım, kıyas yapacağım. O başka. Eğer senin ilmin orada kıyas yapıp da bir tahrifatı, değişikliği örneklendirecek şekilde bir yetkin varsa, Alusi Hazretleri gibi, eski büyük müfessirler gibi falan Alusi dökmüş. Ama neleri dökmüş? Efendimizin isminin geçtiği yerleri, onu bulayım diye de her tarafı incelemiş. Ama onların ilmi sallanmaz. وَرَّاسِخُونَ فِي الْعِلِمِ İlimde ayakları yere basmış, batmış onların. Bizim gibi değil. Ben şu anda bir şeyler göya bildiğimi siz zannediyorsunuz. Ben şu anda ne Tevrat'ı ne İncil'i okumaya cesaretim yok. En ufak bir şeyde Allah'tan olmayan bir şeye iman etsem kafir olurum. En ufak bir şeyde Allah'tan gelen bir kısımsa da şüphe etsem yine kafir olurum. O dolayısıyla ne gereği var? Okuma denmiş zaten. Niye okuyacağım da şüpheye gireceğim ya? Tahrif edilmiş. Durum bu. Ama şimdi adam tabii bir Müslüman olarak kalkıp da hele bir din adamı olarak Tevrat'ta şöyle yazıyor, İncil'de böyle yazıyor diye Deccalı olsun, Mehdi olsun, Dabbetül Arz olsun, efendim İsa Aleyhisselam'ın ineceği nüzül meselesini olsun vesaire. Bunlara ehli kitabın kitapları açısından baktığı zaman bunun verdiği ilim olur mu? Bunu dinlemek sahih olur mu? Bundan bir şey öğrenmek caiz olur mu bu? Çok tehlikeli ya. Şaşırdım kaldım ya. Adam çıkmış, din adına da konuşuyor, beni de biraz beğenmiyor mesela, adımı da söylemiyor da, adımı söylemeyenler anla ki bana gıcık. O diyor ki bir hoca çıktı ya geçen, o bana gıcık olduğundan, o mühim değil. Tamam, adımızı söylemesin. Ondan sonra onun dedikleri doğru değil. E niye? E Meryem evlenmedi diyor. Meryem evlendi diyor. Allah Allah, ya öyle miyim sen değil beşer, bana kimse dokunmadı diyor Kur'an, sen hangi kitaba baktın ya? Hangi kitaba baktın? Meryem suresini okumadın mı sen? Ondan sonra efendim Kur'an'da bir ayet var diyor. Bak şimdi bütün millet dinliyor. Kur'an'da bir ayet var diyor. Deve iğnenin deliğinden girinceye kadar zenginler cennete giremez diyor. Bu ayette diyor işte o cemel kelimesi halat manasına da gelebilir. Deve manasında o da Süryanice'dir falan filan bir şeyler konuşuyor. Yahu 6000 küsur ayet var. Böyle bir ayet yok ya. Ben hafızım ya. Bütün dünyanın hafızları böyle bir ayet bulamaz Kur'an'da sabaha kadar arasalar. Ya sen bunu çıkıyorsun, bütün millete ekranda söylüyorsun. Birisi de demiyor ki, hoca efendi, zenginler cennete giremez. Böyle bir ayet yok ya. Ha, ayet şu. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُوا لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَابِ Bizim ayetlerimize yalan diyenler, bizim ayetlerimize inanmaktan büyüklük taslayanlar, onlar öldüğü zaman gök kapıları onların ruhlarına açılmayacak. Deve iğnenin deliğinden veya bir manasında halat, koca halat iğnenin deliğinden girinceye kadar onlar cennete giremeyecek. E şimdi burada cemel kelimesi, süryanice, müryanice diye derken bir tahlil yapayım diyorken, diyor ki Kur'an'da bir ayet var. Allah Allah. Zenginler cennete giremez, böyle şey olur mu ya? E karşısındaki adamın ona göre ilmi yok. O da diyemiyor ona ki böyle bir ayet nerede var ya? Hangi sure falan? O da ona onu soramıyor. Orada onu dinliyor. Hakem gibi he. Ya çok tehlikeli bir zamandayız ya. Adam çıkıyor ayet diye yutturuyor. Birisi de orada yani. O kadar da dinleyen var. Ben mail çekmeyi bilsem internet falan kullanamıyorum. Mail falan çekemiyorum. Hiçbir şey çekemiyorum. Mesaj da çekemiyorum. Hiçbir şey bilmem. E şimdi mail çekebilsem gecenin kaçı olsa diyeceğim böyle bir ayet yok. Ayet bu. İnkarcılar için, zenginler diye bir şey yok. Ha zenginler için var. Ümmetimin zenginleri fakirlerinden yarım gün sonra cennete girer. İnne fukara ümmeti yedhulûnel cennet. Ümmetimin fakirleri cennete ne zaman girerler? Kabl-i agniyâim, zenginlerinden önce girerler. Ne kadar önce? Bir nısfıyım, yarım gün. Yarım gün Allah katında ne eder? 500 sene eder. Ha tamam, bu hadis sahihtir. Ama cennete giremez diyorsun. Çok acayip bir şeyler oluyor yani. Ondan sonra batıl, batıl, batıl şeyler. Allah'ım ya Rabbim, bu millete Allah ehli sünnet kaynaklarından ayırmasın. Amin. Efendim, hak olan ilimleri alacakları kaynaklara Allah ulaştırsın. Ondan sonra da kaydırmasın, saptırmasın. Devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Yani işte dinlersen oradan bir şey, buradan bir şey, bir şey virüs girer yani. Ondan sonra program bozulur, beyin programı bozulur, o bozulur, bu bozulur. Ha beni böyle konuştuğumu duyanlar da diyorlar ki bak bu hoca milleti kendine kilitliyor. Niye ki aman başkasını dinlemeyin diyor. Ben öyle bir şey demiyorum. Ehl-i sünnet olan alimlerin hepsini dinleyebilirsiniz. Ehl-i sünnet alim de bir tek ben varım da diyemem haşa. Dünyada dolu ehl-i sünnet alim var. Hatta Türkiye'de ehl-i sünnet alim mi fazla, ehl-i bid'at mı fazla sorsanız Türkiye'de ehl-i sünnet alim çok fazladır. Bid'at ehli birkaç tane çıkar. Ama onlar da bir çıkıyor, pir çıkıyor. Yani şeytana istirahat ettirecek kadar güçlü çıkıyor. Emekliye ayıracak kadar güçlü çıkıyor. Sesleri de fazla çıkıyor. Onun için memleketi bozmaya yeterli oluyorlar. Allah şerlerine muhafaza eylesin. Amin. Yoksa biz kaynak veriyoruz, delil veriyoruz. Şu ayet, şu hadis şurada geçer demedikten sonra insanlar tamam biz vaazın ortasında devamlı şu sure, şu ayet, kaynak şu demem. Niye demem? Akışı bozar. Ben burada başladım. Şimdi ben 25 dakika daha konuşacağım. Topladım bir saat. Bir saatlik bir zaman diliminde ben bunu kaynak vermeye kalkarsam ne olur? 20 dakikası kaynağa gider. Millet de sıkılır, bıkar, çıkar gider. Ama siz bana inanıyor musunuz? İnanıyorsunuz. Zaten inanmayana diyorum ki kardeşim yer yok, inanmayan dışarı çıksın. İnanmayan sakın bana gelmesin. Ha, tamam. Ya inanıyorsan ben sana kaynak... Ama kitap yazdığım zaman öyle yapıyor muyum? He? Bakın kitaplarıma, kaynakları görüyor musunuz? Her bir ayetin, hadisin altında kaynak var mı? Var. Kaynak da çok olması gerekir o noktada. Şey de farklı, itikadi bir konuysa daha kaynak fazla veriyorum. Faziletli amel meselesi, çok uzun kaynaklar varsa da bir iki taneyle yetiniyorum. Ama helal haram önemli bir ciddi konuya vurgu yapıyorsak biraz fazla kaynak vererekten güvence temin etmeye çalışıyorum. Mesela şimdi Arif Han dergisinde bu sayıdaki yazım nedir? Efendim falan kişi ne diyor? Cennet cehennem sonsuz değil diyor. Veyahut da diyor ki cennet cehenneme sonsuz diyemeyiz. Sonsuz demek gaybı taşlamaktır. Bilmedik bir konuda konuşmaktır. E bu adam çok büyük bir batıl söylüyor. Ehli sünnetin icmağını hark ediyor, yarıyor, deliyor, çıkıyor, gidiyor. Çünkü ehli sünnetin icmağı ne diyor? Ehli sünnet icmağı ne demek? Bütün dört mezhebin cumhuru. Hiç şaz istisna yok. Yani ehli sünnetten bir alim çıkıp da cennet cehennemin sonu var dememiş. 1400 küsur senedir böyle bir şey yok. E bu adam da kalkıyor diyor ki cennet cehennem diyor efendim sonsuz değil, sonu var. Bir de ne diyor biliyor musun? Ebu Bekir de bu görüşte. Ömer de bu görüşte. Bir de onları söylüyor. Ondan sonra da kaynak diyor. Diyor ki şu kitaplarda Ebu Bekir'in sözü var, Ömer'in sözü var, şunun sözü var, bunun sözü. Biz bunların hepsini şimdi yazdık. E bu reddiye derler buna. Buna ne derler? Reddiye derler. Ne demek o? Kaynaklı. Adamın sözü kendi kitabından naklen. İtalik. Hiç kelimesine dokunulmadan. Bizim reddiyemiz kaynaklarıyla beraber o ne demiş? Biz bunu nasıl reddedebiliyoruz? İlmen. Yaptığımız iş budur. Bu çok önemli bir mesele. Bak ben sabahlara kadar uyumuyorum. Sabah namazından sonra tefsirle uğraşıyorum. He ben bunu yapıyorken çok titiz iş yapıyorum. Yani bir yanlış anlayıp da adama da bindirmeyelim. O da vebal olur. Ne yapıyoruz? Bu adam ne demek istemiş? Ona bakıyoruz. Sözünün kaynağını kendi kitabını alıyoruz da okuyoruz. Çünkü başkasının naklinde sakatlık girebilir. Adamın kendi kitabını almamız gerekiyor. Ondan sonra biz buna cevap verince Ehl-i Sünnet alimlerinin bütün kitapları ne demiş? Ya bunlar böyle hazırda kopyala yapıştır. Yok ki ben internetten indirmiyorum ki sizin gibi. Hal böyle olunca orada kaynak işler, ilim işler, milleti uyarmak lazım, duyurmak lazım. Ama hocam senin işin bitti de niye bunlarla uğraşıyorsun? Ya mübarek benim işim bu. Çünkü adama diyor ki cennet cehennemin sonu var. Bir Müslüman da buna böyle inanırsa Ehl-i Sünnet'ten çıkmış olur. Ehl-i Sünnet'ten çıkınca artık tehlikesini şimdilik anlatmayayım. Çok derste anlattım. Ne olur? E o zaman ben sizin Ehl-i Sünnet çerçeveniz içinde kalmanız için Allah rızası için niyetim bu. Bundan dolayı bunları okuyun. Boş kap olmayın. Ne konarsa onunla dolmayın. E niceleri bunları önceden bilseydi şimdi bu batıl görüşlere kapılır mıydı? Kapılmazdı. Önceden bilinçli olmadığı için şimdi onların savunucusu oldu. Kader yok. Kader lazım değil, kader teferruat, cennet cehennemin sonu var. Niye sonsuz azap olsun falan? Kur'an'la çatışıyor. Ama bu Müslüman yazar çizer. Niye? Boş kap olduğundan öbür fikir doldu. Bundan dolayı önemli bir iş yapıyoruz. Hassas bir iş yapıyoruz. Böyle yani Sırat Köprüsü'nün üzerinde gibiyiz. İşimiz çok zor, Allah yardım etsin. Yanlış anlamaktan, anlatmaktan muhafaza etsin. Sizi de yanlış düşünmekten muhafaza etsin. Böylece iyi niyetle herkese duacı olarak, herkesin hidayetini talep ederek, temenni ederek, kimseyle şahsi, nefsi, indi, maddi, ticari, siyasi, hiçbir huzurda kimseyle çekişmemiz olmayarak, sırf Allah rızası için, hak meydana çıksın için, bir insan ehli sünnet dışına çıkmasın, cehenneme girmesin niyetiyle, Allah rızası için. Niyet ettik sizle beraber bu yolda devam ediyoruz inşallah. Allah muhafızımız olsun. İmam Rabbani Hazretleri'ne ne sordular? O nurani bir sütun çıktı. İşte efendim kuyruklu yıldız çıktı. Kuyruklu yıldızdan önce bir nurani sütun gökte belirdi falan. Mehdi mi gelecek acaba, geldi mi gelecek? Bunlar soruldu hatırlıyorsanız. Orada cevaplar verdi evvelce. Burada da son kısmında buyuruyor ki vel amudun nuraniyyullezî طَلِعَ قَبْلَ ظُهُورِ عَذَا الْكَوْكَبِ دِذَّنَبِ Bu kuyruklu yıldızdan önce doğu tarafında doğan, beliren nurani sütunda لَمْ يُرَ فِي ظُلْمَةٌ وَكُدُورَةٌ Bunda bir manevi karanlık ve bulanıklık görülmemiştir. Yani bir tehlike işareti değil diyor. Yani bir zelzele, bir afet, bir bela, bir kıyamet bir şey yok. O zaman söylüyor onu. Bu müceddit meselesi, İmam Rabbani 1000 yılın müceddidi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 1000 yılın müceddidi başka var mı? Yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le başladı 1000 yıl. 2000'in başında kim geldi? İmam Rabbani Hazretleri geldi. Ha diyor Abdülkadir Geylani'den vekaletim var vesaire, yani eski şeyhlerine tazim ediyor. Tabi Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin halifesidir. O silsilenin şeyhidir ama Evliyaullah'ın haklarını veriyor. Ama kendi hakkını da, Allah'ın verdiği lütfunu da ne yapamıyor? Gizleyemiyor. Diyor ki evladım diyor, 100 yılın başında gelen mücedditlerle 1000 yılın başında gelen mücedit arasında ne kadar fark var? 100 ile 1000 arasındaki kadar fark var. E artık Anlamak lazım. Anlamak lazım ki ümmetin velilerinin en büyüğüdür. Hatta Abdülhakim Arvasi Hazretleri Necip Fazıl'ın şeyhidir. O da büyük velilerden idi. O zatında beyanında ne der? Sahabeden sonra en üstün veli. Yani İmam Rabbani sahabeden sonra en üstün velidir. Sahabenin sohbet şerefi tabii o nokta fark atıyor. Bundan dolayı bu mübarek insan efendim hala nurları bize sirat ediyor, devam ediyor. Bak şimdi yine bir karışıklık çıkıyor. O ben Mehdi'yim, şu sene geldi, bu sene gelecek ve hesap kitap yapıyor. Hemen mektubat bizi ne yapıyor? Aydınlatıyor. Diyor şimdi sene 1028 olmuş. Şimdiye kadar gelmemiş, daha da bu yüzyıldan geçti. Bu yüzyılın başında gelecek. Şimdi bakıyorsun adama müceddit diyorlar. Adam yüzyılın başında yok. Ölmüş. Yüzyılın başına gelmeden öldüyse bu müceddit olma ihtimali var mı? Yok. Yani şimdi 1431 sene evvel bir adam hayatta olacak, hizmette olacak, ölmüş sünnetleri ihya faaliyetinde olacak. Ondan sonra en az 10-15 senede yaşayıp o yüzyıla damgasını vuracak da buna müceddit diyebiliyoruz hadis-i şerifin tahliline göre. Adam zaten 1380'de ölmüş, 85'de ölmüş, 90'da ölmüş, 95'de ölmüş. 1400'ün başında sağ değil zaten yani mesela. Buna şimdi nasıl müceddit diyeceğiz öyle mi? Ama insanlar sahih hadislere bakmıyor. Ondan sonra bu ulemanın beyanlarına bak, kendi kafasına göre herkes benim hocam müceddit, öbürü benim şeyhim müceddit. Yani tabii sevgiden gelir ama bir de hak ve hakikat vardır. Hadis-i şeriflerle çelişince bunu iddiaya lüzum yoktur. وَلَمْ يَزَرْ فِي النَّزَرِ غَيْرُ الْخَيْرِ Bizim manevi görüşümüzde bu sütunun zuhurunda olsun, kuyruklu yıldızın belirmesinde olsun, hayırdan başka bir şey görünmemiştir. وَاَمَّ الْكَوْكَبُ ذِذَّنَبُ Ha ona istisna koyuyor. Nurani sütunda hayırdan başka bir şey görmedim. Ama kuyruklu yıldız fakat kâne fî şâibetül küdûrati onda bir karışıklık, bir bulanıklık var. Artık o zaman da çıkacak bir kargaşaya alamet olabilir mi? Öyle bir bulanıklık var ama diyor la onda da kesin bir şey yok. Neden? Belin nâfi'u ve dârru vallâhu sübhâne. Yani itikadı işi nereye döndürüyor? Tamam, yıldızlar, burçlar, gezegenler, bunlarda da iktirân-ı kevâkib, birbirine gezegenden yanaşması, uzaklaşmalarında da dünya üzerinde etkiler Allah Teala yaratıyor. Onları sebep kılıyor. Bitkilerin, sebzelerin yetişmesindeki sebep ne? Güneş değil mi? Güneşsiz yetişir mi? Ha sebep kılıyor. Öbür gezegenlerinde bir tesiri var mı? Allah'ın izniyle var. Yıldızların da bir etkisi var mı? Allah'ın izniyle var. Mesela diyor ki bazı kitaplarda meyvelerin efendim veya sebzelerin tadında yıldızların ışıklarının bile tesiri var. Tadında. Ha bu tesiri yaratan ancak Allah'tır. Hepsine ayrı bir etki verir. Ama yaratmak bakımından fayda ve zararı yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Başka yaratan yok. Şimdi bu mesela eski dinlerden bahsediliyor işte değil mi? Sümerler bilmem neler falan filan. Bunların tarihlerinde tanrılar çok. Değil mi? Efendim rızık tanrısı, yağmur tanrısı, gök tanrısı, yer tanrısı, tanrılar, tanrılar, tanrılar. Mesela aslında iş nereden sapıtıyor? Adem Aleyhisselam'dan beri bu doğru geliyor. Sonra Nuh Aleyhisselam ikinci baba ve yine peygamber, onun çocukları tufandan sonra yine İslam üzereydiler. Oradan yine din ne oluyor? Doğru geliyor. Bozulmakta da hep sebep şeytan devreye giriyor. Giriyor ama işi değiştiriyor. Mesela yağmurları kim yağdırıyor Allah'ın izniyle? Mikail Aleyhisselam. Efendim harpleri, zelzeleleri kim yönetiyor? Cebrail Aleyhisselam. Ayette yeri var mı? Var. Fel müdebbirâti emrâ. Bütün işleri yöneten meleklere yemin ederim diyor. Peki bütün işleri meleklerin yönetmesi ne anlamda? Sebebiyet manasında görevli. Peki yaratmaya gelince yaratabilir mi? Yaratamaz. Öbür ayet ne diyor? Yudebbirul emra mine sema ileler. Gökten yere bütün işleri Allah yönetiyor diyor. O yönetmek yaratmak anlamında, bu yönetmek sebep olmak anlamında. Sen bunu anlayamıyor musun? İlacı içiyorsun, ağrın kesiliyor. Sen desen ki bu ilaç bana şifa yarattı, kafir olursun. Ama bu ilacı içtim, ağrım dindi. E tabi ki dindiren Allah. Ama sen desen ki ya bu ilaç bana yaradı, kafir olmazsın. Niye? Müslüman burada neyi kastediyor? Allah sebep ettiğini kastediyor. İlla ki her dakikada sebep etti demesine de lüzum. E yok. Ha? Bunun gibi Allah sebep ediyor, meleği de sebep ediyor. Mesele sebep etti mi etmedi mi? Onu yine Allah'ın beyanıyla öğreniyorsun sebep ettiğini. Allah ben bunu sebep ettim demeden de sen bunu sebep ettin diyerek Allah'a iftira edemezsin. Ama ayette diyor bunu. İşleri melekler yönetiyor diyor. Öbür ayette de ben yönetiyorum diyor. Oradaki yaratmak, buradaki sebep olmak. Anladınız mı? E yine böylece mesela ne diyor? قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ Secde suresinde. Sizin canınızı kim alıyor? Ruhlarınızı almakla görevli Ezrail aleyhisselam alıyor. Ölüm meleği diyor. Hani Ezrail ismi Kur'an'da geçmez. Ama ne diye geçiyor? Melekül mevt. Ölüm meleği diye geçiyor. Ya canınızı kim alır diyor? Ölüm meleği alıyor diyor. Peki Zümer suresinde ne buyuruyor? Allah ve tevfele enfüse hine mevtiha. Ölüm vakti gelince canları kim alıyor diyor? Allah alıyor diyor. Sen şimdi Kur'an'ı anlamazsan, ayetleri birbirine çarptırırsan, çeliştirirsen, çekiştirirsen o zaman dinden çıkar gidersin. Ne dersin? Bu Kur'an çelişki dolu ya. Haşa ve kelle. Fe la tedebberûnel Kur'an. Niçin Kur'an'ı çok ince düşünmüyorlar diyor. Ve lev kâne min indi gayrillah. Allah kitabı olmayıp da başkası tarafından gelseydi levecedû fî ihtilâfen ketîr. İçinde çok birbirini tutmayan tenakuz ve çelişkili ihtilaflar bulacaklardı. Ama madem ki Allah kelamıdır, ne kadar araştırsalar da 1400 küsur senedir gavurlar araştırma merkezi kurmuş. Bir tane bulsalar dünyaya ilan edecekler. Ama bulamıyorlar. Niye bulamıyorlar? Çünkü Allah kelamıdır. Ama şimdi demin okuduklarım çelişki gibi gözüküyor. E sana Allah akıl vermiş. Niye ince düşünmüyorlar diyor. Ölüm meleği alıyorsa sebep oluyor demek. Allah alıyorsa canının çıkma fiilini yaratıyor demek. Anladınız mı? Ne gibi? Hapı içtiğin zaman ağrının kesilmesini yarattığı gibi. Kurşunu attığın zaman adamın canını çıkmasını, ölümünü yarattığı gibi. Yoksa kurşunu öldürmüyor. Anladın? اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ الْحَيَاتِ Tebarek edene diyor, yaşamayı da yaratan odur, ölümü de yaratan odur. Ölümü de yaratıyor. Ölümü yaratmasa adamı tarıyorlar, tarıyorlar, tarıyorlar, adam ölmüyor. 40 ayak gibi 39 parça oluyor, kuyruk yine sallanıyor. E can çıkmıyor, Allah öldürmüyor. Ölümü yaratmayınca hücre ölmüyor. Anlaştık. İnşallah. Güzel bir şeyler anladınız şimdi. Yarın yine bir sapığın biri bir batıl görüşten çıkar. Ondan sonra işte efendim o şirktir, bu şirktir. Peygamberin sakalı şerifinde öpmekten efendim hayır yok, şu yok, bu yok. Peygamber adama şifa veremez falan diye. Yahu sebep olur. Doktor sebep oluyor da peygamber sebep olmayacak mı sen? Ne biçim dunduna adamsın ya? Doktor yaradı diyor, peygambere yaramaz bir şey diyor ya. Bu kafa olur mu yani şimdi? Anladınız yani? O yaratmayı ayrı tutun, sebep olma noktasını ayrı tutun. Mesela Allah ona o bereketi vermiş mi? Onu araştırın. Resulullah Efendimiz'de olduğu sabittir sallallahu aleyhi ve sellem. Fayda yaratan ancak Allah, zarar yaratan ancak Allah. La medgale li şeyin minel kevâkib. Yıldızlardan hiçbirinin tesiri yoktur. Fî mevti şahsın bir adamın ölümüne ve hayati yaşamasına ve viladeti doğumuna. Yani şu gezegen doğduğu için bu adam doğdu. Veyahut da ay tutuldu felanca öldü. Veyahut da felanca öldü güneş tutuldu. Bunlarda hiçbir tesiri gezegenlerin yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat etti. Tam da ne oldu? Güneş tutuldu. Güneş mi ay mı? Hangisi ise yani. Güneş ay tutulması oldu. Bunlardan birinin tutulması oldu. Güneş de olabilir. Peki bütün millet ne dediler? Resulullah'ın oğlu öldüğü için güneş tutuldu dedi. Efendimiz de ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? İnne şemse vel kamera ayetani min ayatillah. Buhari'dir bu. Güneşle ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. La in hasifan li mevti ahadin ve la li hayati. Bir kimsenin ölümü içinde tutulmazlar, yaşaması içinde tutulmazlar. O onun bunda etkisi yok. Ve ma yufhemu minel kelamil mecid, ulu kelam Kur'an'dan anlaşıldığı üzere اَنَّ الْاَغْرَابَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ مِنْ نُجُومِ Yıldızlarla ilgili faydalar ve hedefler selâfetün üç türlüdür. Allah yıldızları üç sebeple yarattığını Kur'an'da zikreder. قَالَ تَعَالَى وَبِالنَّجْمُ مُيَهْتَدُونَ Yıldızlarla yollarını bulurlar. Nahl suresinde. يَعْنِ يَهْتَدُونَ بِيَا اِلَى الطَّرِيقِ Gidecekleri yola onlarla erişirler. فِي اَسْفَارِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Kara ve deniz yolculuklarında. Çünkü o yıldızlar nedir? Sabittir. Onlar her gece aynı yerdedir. Öyle kutup yıldızı, şu yıldızı, bu yıldızı falan. Ona göre onlar ne? Kuzeyi buluyor, güneyi buluyor, kıbleyi buluyor. Hele denizde. Yani şimdiki gibi pusula yok. Efendim dümen yok, şu yok, bu yok. Yani şimdi çok teknolojik aletler çıktı ama yine bile yıldızların işi, işlevi devrededir. Yine onlar çok acayip. Kaptan abi vardı, Allah rahmet eylesin mesela. Biz onunla çok beraber tefsir yazdık. Onunla kaldık bir zaman bir yerde yani. Tabii bu şehir içinde her yer ışık olduğu zaman yıldız mıldız seçilmiyor. O tabii çok o Japonyalara, Amerikalara giden büyük gemi kaptanıydı. Projeler üreten adam. O tabii bildiği için mesela bir zifiri karanlıkta bütün yıldızlar çıkıyor. Bu sefer o bir baktım şimdi. Oho! Kıbleyi buldu, sağı buldu, solu buldu, kuzey, güneş, şu kutup yıldızı, şu yıldızı, bu yıldızı falan. Tabii biz onları bilmiyoruz. Demek ki bilen onlardan ne kadar yol bulabiliyor, yön bulabiliyor. Kur'an-ı Kerim'deki ifade. وَقَالْ تَعَلَى تَبَارَكَ دَنَا buyurdu. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا Biz dünya semasını neyle süsledik? Bir مَصَابِيحَ Kandillerle. Yani yıldızlarla. وَجَعَلْنَا رُجُومَ لِشَّيَاطِينَ Biz onları ne yaptık? Şeytanlara taşlar yaptık. Şimdi bu ikinci gayede nedir? Nasıl ki burada bir tavan vardır. Tavanın üzerinde mesela lambalar vardır. Burada tabii avize tipi değildir. Ama insanlar evlerini, ocaklarında böyle biraz süslü lambalar takarlar. O bir ziynettir. Biz de diyor gök kubbeyi çattık. Kubbeye de avize olarak yıldızları taktık. Bu bir süs. Evel garazul salisu. Üçüncü gaye nedir? Yine bu ayette geçti o da. Şeytanlara taşlama yaptık. Huracbu şeyatîn lillâ esterekus sem'a. Kulak hırsızlığı yapmasınlar diye şeytanlar taşlanıp kovuluyorlar. Yıldızlarla. O yıldız kayması meselesi yine Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Bir şeytanın kafasına doğru iniyor. Ben buna rastladım yani birkaç kere çıplak gözle rastladım. Sizden de rastlayanlar bayağı olmuştur ama şimdi bu İstanbul çocukları yani şehir çocukları karanlık yerde hiç durmamış. Efendim böyle bir görmemiş çok gençlerimiz vardır ama biz bunları gördük. Tabii yaşlılar daha çok bilirler. Şeytanlar ne yapıyorlardı? Birbirinin üzerine binerek semaya kadar ulaşıyorlar. Melekler Allah'tan emir almış. Şuraya zelzele. Japonya'da zelzele olacak. 7 şiddetinde mesela. Şimdi o görevi alan melek ona söylüyor, ona söylüyor. Melekler aralarında şey yapıyor, düzenleme. Zelzele yapılacak mesela. Bu da oradan onu dinliyor. Şeytan. Dinleyince ne yapıyor? Onların dostları, elçileri kim? Nasıl ki Allah'ın peygamberleri var, şeytanın da elçileri var. Onların dünyadaki elçileri kim? Kahinler. Bu falcı, cinci işlerini yapan böyle efendim sahtekarlar. Ona geliyor diyor ki Japonya'da zelzele olacak. Diyor. Onu nereden duydu? Meleklerin konuşmasından duydu. Getirdi kahine haber verdi. Kahin de bunu millete söylüyor. Ondan sonra da işte o duyduğu haber üzerine zelzele oluyor mu? Melekler onu Allah'ın kaderi tahakkuk etmeden o haber gitmez zaten. Kesinleşmiş ki artık o meleklerde konuşuldu. Bu da bunu duyduğu için bir doğru söyledi oraya. O kahin de bir doğruyu tutturunca millet vay anasını nasıl bildi ya? Tamam bu kahin de bu sefer 999 yalanı da o arada yutturuyor. Ona diyor ki sana kaynanan büyü yapmış. Ona diyor ki senin efendim kısmetin bağlanmış. Öbürüne diyor ki akraban şöyle yapmış. Milleti sokuyor. Birbirine adam da diyor ki bu zelzeleyi bildiğine göre her şeyi bilir. Halbuki o haber nereden geldi ona? Şeytanlardan geldi. Bu ne zamana kadardı bu? Ha şimdi siz var ya diyorsunuz ki bu kahinlere falcılara biz hiç inanmıyorduk ama hocanın demesi bunlarda binde bir doğruluk payı yine var. Öyle anlamayın. Şimdi binde sıfır. Niye? Çünkü bu ne zamana kadardı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilene kadardı. Efendimiz gönderilince ne diyor Kur'an? İlla men khatfel khatfete fetbe'u şihabun takip. Şimdi seni gönderdik. Bundan sonra bir tanesi kulak kabartsın bakalım. Hemen bir ateş kıvılcımını üstüne bırakırız, kafasını, aklını ifsad ederiz. Kur'an böyle söylüyor. Başka bir ayet-i kerimesinde şey, cin suresinde hala adamlar diyor ki cinler var mı yok mu? Ben adama diyorum senin dinin imanın var mı yok mu? Adam diyor ki olmaz mı, ben de Müslümanım diyor, hala cinler var mı yok. Ya Kur'an'da cin suresi var, daha ne arıyorsun daha? Ve enna kunna nek'udu minâ mekâide lissem'i. Biz diyor oturaklarımız vardı, ne güzel yerlerimiz, sahalarımız vardı. Biz gökte mevzilenirdik, otururduk. Öyle gazozumuzu içerken demek istiyorlar. Keyifle rahat rahat meleklerin ne konuştuklarında dinlerdik. Öyle gelip kainlere derdik. Ne işler yürütürdük, dünyayı böyle ifsad ederdik. Ama فَمَنْ يَسْتِمْعِ لَعَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Hey gidi, ahir zaman peygamberi geldi, işimize son verdi. Şimdi birimiz dinlemeye kalksın bakalım, kafasına ateşi, kıvılcımı, yıldızdan kopan bir parçayı hemen kafasında bulur diyorlar. Bu da cin suresidir. Ve kullu ma kıyle ve râdi l-eğrâzi selâseti. Yıldızların bu üç tane Kur'an'da belirtilen hedefinden, yaratılış gayesinden öte nelere yaradıkları hakkında ne söylense feleyse bir sabitin, sabit değildir. Ayette olmayan şey diyor, biz burada din adına söyleyemeyiz onu. Belli ve dâhulü fil evham vel hayalat. Evham, hayal, vehim, düşünce sınıfına girer. İnne zanne lâ yuhudim lil hakkı şeya. Zan haktan bir şey ifade etmez. Yani tahmin gerçek ilim ifade etmez. Hiçbir zaman tahmin, ben böyle anlıyorum, düşünüyorum, delilsiz olduğu için hak adına hüküm ifade etmez. Bel nekulü, biz hatta ne diyoruz? İnne ba'da zanni ismun. Ayet-i kerimede buyuruluyor. Zan ve tahminlerin çoğu adamı günaha sokar. Çünkü asılsız şeylere inanç gelir. Ve yektubul veledü le'azzu mükerremen. Mükerreren. Evet, kıymetli evladımız tekrar tekrar yazıyor. Ennehu kad ca'a vaktü tevbeti vel inabeti ve zamanü tebettülü vel inkıta. Tevbe zamanı geldi, Allah'a dönme zamanı geldi, bütün işleri bırakıp Mevla'ya yönelme zamanı geldi. Evet. Fe innâdez zaman zamanü vurûdil fiten. Bu ahir zamandayız diyor, 400 sene evvel. Fitneler yağıyor diyor. Kargaşalar yağıyor. Yekâdü yusabbul fiten misle metarın nisan. Neredeyse nisan yağmuru gibi fitne ve kargaşa yağacak. Millet ne inandığını şaşırıyor, ne kimin ne doğru söylediği belli değil. Yani ekonomi bakımından sıkıntılar gelir, ibadete gelir, ruhaniyete gelir, huzura gelir, bereket hepsine geldi. Ve tekşâ cemî'al âlemi, bütün aleme efendim ne kaplıyor? Fitneler kaplıyor. Bundan dolayı kâle seyyidüne ve nebiyyüne sâdikul masdûk Ali ve aleyhissalâtu vesselâm, kendisi doğru söyleyen, kendisine doğru söylenen Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurduğu hadise bakın. İnne beyne edeyh sâti fitenen ke kıta'il leylil muzlim. Kıyamet kopmadan önce karanlık gece dalgaları gibi kargaşalar ortalığı saracak. Yusbihu racülü fiyâ mûmine mümsî kâfirâ. Adam sabaha Müslüman çıkacak, akşama kafir çıkacak. İmanını demek bir gün koruyamayacak hal gelecek. Oradan bir haber, buradan bir haber. O şöyle dedi, bu böyle dedi. Neye inanacağını şaşıracak. Elfazı küfür konuşacak. Dinden imandan çıkan laflar edecek. Ve yümsi mümine ve yusluhu kafira. İmanla akşamlayacak. Akşam eve Müslüman giriyor. Ama gece ne oldu ki? Ben bunu pek anlamıyordum. Sonra zannediyordum hanımla kavga ederken dinle kitabına mı sövdü de gavur olacak falan. Ama bu kanallar çıkınca baktım ki evde gavur olmak daha kolay oldu. Oturuyor ya, dükkanda yine işi var, seyredemiyor. Bu oturuyor zıp zıp derken adamın da oradan birisi efendim Allah'ın bir hükmü, bu zamanda da böyle hüküm olur mu deyince bu da oradan hakikaten ya der demez gitti. Görüyor musun? Ne kolay kafir olmak. Allah'ın belli bir hükmü var. Nas var, sarih bir ifade var bir mesele hakkında. İslam'ın bir kararı var. Adam da bunu tenkit ediyor. Bu da tenkit edene katılaraktan diyor ki doğru söylüyor. Vay. Bu ne oldu bu şimdi? İman gitti. Nikah gitti. Hepsi bitti. Ondan evvel yaptığı bütün namaz, oruç, hac, zekatın sevabı gitti. Vay. Sonra iman tazeledi, döndü, nikah tazeledi falan falan ama eski bütün kıldığı ettiği sevabı geri gelir mi? Gelmez. El-ka'idu fiyâ gayrun min el-ka'im. Ya Hoca Efendi, herkesin ne yaptığı da bu kadar tescilli mi ya? Belki bir tane kaynamaz mı aradan bir şey? Ya mübarek, baksana şimdi şu kadar bir teşkilat kurmuşlar, bütün Türkiye'yi dinliyorlar. Herkesin konuştuğu kayıt altında ya. Memurları kaç tane? Kaç memur lan? 70 milyonu dinliyorlar. Herkesin kaydı var ya. Hal böyle olunca sen Allah'ın memurları kaç tane? Ve ma ya'lemu cunudi rabbike illa. Allah'ın, Rabbinin ordularını ancak kendi bilir. Ben bu dinleme olaylarındaki bu dosyalar, şunlar, bunlar, bir duyuyorum, bir bakıyorum. Daha çok iman ettim ki melekler hepsini yazıyor arkadaş ya. Ya bu kadar azıcık memur lan, o da tuvalete gider, abdesti kaçar, karnı ağrır, sigara molası verecek, yine kaçmıyor ya, bağlamışlar otomatiğe. Bu adam ne derse yaz. Ama çok insana takılıyor yani. Binlerce, 70 bin kişiyi izinle dinliyoruz. Demek izinsiz 70 milyon eder bu. Bu nedir ya? Efendim, şimdi Mevla'nın melekleri kaçırır mı? Onu da bırak, Mevla kaçırır mı? Ne çıktı senin ağzından? Ne çıktı? İslam'ın bu hükmü yani. Ya ben demedim, o dedi de. Sen ne dedin? He, doğru diyor dedi. Yetti. Yetti. Ya. He gidi kardeş. İmanını muhafaza et. Bak, sabahtan akşama adam imanını kurtaramayacak diyor. O zaman gelecek. El-ka'idu fiyâ gayru min el-ka'im. Oturan ayakta olandan daha hayırlı olacak. Niye? Ayaktaki fitneye daha karışır. Otursa biraz daha selamet. El-ma'şi fiyâ gayru min el-sâ'i. Yürüyen koşandan daha hayırlı. Niye? Koşan daha fitneye, kargaşaya düşecek. Fekessirû fiyâ kısiyyekum. O kargaşalar geldiği zaman yaylarınızı, ok yaylarınızı kırın. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra, yani hatta 30 da geçmedi. Hazreti Osman dönemi nedir yani? 12 sene Hazreti Ömer olsun, 2 sene Hazreti Bekir, 14-15 sene sonra Hazreti Osman geldi. Hazreti Osman dönemi de yine sürdü bir, radıyallahu anh, bir 10 sene kadar diyelim. Ne oldu ondan sonra? Ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işte ne 30 işte 30'a yakın bir zaman sonra harpler başladı, iç savaşlar başladı. Halife Hazreti Osman evinde şehit edildi. Kur'an'ın başında neler neler neler. Yaylarınızı kırın. Vakta'u fiyâ ve teâraküm. Kirişlerinizi, o kiriş, yay, işte o şeyler, atma cihazlar. Onları kesin koparın. Vadribû suhufekum bil hicâreti. Kılıçlarınızı taşa vurun. Ne demek? Körletin. Körletin ki kesmesin. Kargaşa çıktığı zaman. Niye Müslüman kanına girmeyin? Ben size bunu söylüyorum. Hoca diyorlar, adam sana silah çekerse ne yaparsın? Ben de kelime-i şehadet çekerim diyorum. Ne yapacağım yani? Biz hep diyoruz, öldürülen ol. Kün abdallah el maktul ve la tekün abdallah el katil. Fe in duhile ala ahadim minkum. Bunu televizyonda da okudum. Sizden birinizin evine hücum edilirse, ben karışmıyorum bir şeye. He? Sahabe arasında harp çıktı. İçtihat meseleleri. Sahabeden biri de efendim oturuyordu damın üstünde. Hanımına dedi ki buradan atlayayım mı atlamayayım mı? Hanımı da atlama dedi. Dur tersini yapayım dedi. Atladı. Ayağı kırıldı. Ya dedi ne akla hizmet ediyorsun? Kadın atlama dediyse doğru dedi. Bunu dediğinin tersini yapma lüzum var idi. Ya neyse dedi, hikmet var dedi bu işte. Bir ters yapayım dedim dedi. O hususta bir de rivayet var da şimdi onu demeyeyim, başıma iş açılır. Ondan sonra ayağı kırılınca ne oldu? Harp çıktı, bu gidemedi. Gidemeyeceğim lan. Ayak kırıldı ama dedi, Müslüman kanına girmekten kurtulduk dedi. Elhamdülillah dedi. Anladın? Karışma bu işlere. Fellegün ke gayribne Adem, Adem'in iki oğlunun hayırlısı gibi olsun. Ne demek? Ne yaptı? Kabil katili, leaktülennek, seni öldüreceğim deyince Habil aleyhisselam, Adem aleyhisselam ne dedi? Leyn besatta ileyye yedeke litektüleni mâne bi basıdın yediye. İleyke liyektülek. Sen bana elini uzatırsan beni öldürmek için, ben sana elimi uzatmayacağım seni öldürmek için. İnniye hafullah rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Biz Allah'tan korkuyoruz. Biz kimseye zalimlik, hainlik yapamayız. Gaddarlık yapamayız. Düşmanımıza da olsa biz yapamayız. Ama Allah'tan korkmayanlar yapar. Ve fi rivâdin gâlu fe mâ te'murûne. Bir rivâdde dediler, ya Resulallah bize ne emrediyorsun? Ne yapalım? Fekale buyurdu. Velzemû fiyâ civâfe buyûtikum. Evlerinizin en içine, dibine, en ücra köşesine, en derin yerine girin, orada kalın, namaz, zikir, çıkmayın fitneye. Yani hele ki iç savaşlar, Allah muhafaza ya Rabbi, iç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve bütün İslam vatanlarını Allah muhafaza eylesin. Bu kargaşa çok kötü. Bak şimdi devamlı kaşıyorlar. Devamlı bir mevzu, Edirne'de bir mevzu, orada bir mevzu, burada bir mevzu. Milleti böyle sokağa döküp de birbirine vurdurabilir miyiz yani? Şu anda bunu tutturamadılar. Yok Alevi Sünni dediler, tutmadı. Yok efendim Türk Kürt dediler, tutmadı. Efendim sağcı solcu dediler, tutmadı, tutmadı. Ama adamlar böyle adıma hiç hedeflerinden geri durmuyorlar. Şu Müslüman milleti birbirine kırdırmaya çalışıyorlar. Ya Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir. Olacak iş mi ya? Ben ne diye seni vuracağım? Sen beni niye vuracaksın ya? Ahirette ne cevap vereceksin? Sonsuz hayatta ebedi cehennemi nasıl göze alıyorsun ya? İki günlük hayat için değer mi bu? Ne kazanıyorsun ondan sonra? Adam vuruyor öbürünü, niye vurduğunu da bilmiyor. Hadis-i şerifte Resulullah öyle buyuruyor. Kıyamete yakın diyor, birbirini vuracaklar, niye vurduğunu da bilmeyecekler diyor ya. Senin davan ne? Hiçbir şey belli değil. Gidiyor iş, Yahudi'ye hizmete gidiyor. Orta Doğu projesini uygulayacak diye bizim vatanımızı bölecek, İslam vatanlarını bölecek. Kaç tane devleti haritadan silecek, Büyük İsrail projesini yapacak. Burada da Müslüman birbirini vuracak. Deli misiniz ya? Allah akıl fikir ihsan etsin ya. Siz ne işimiz var bizim insanlar birbirine? El bile kaldırmayız ya. Evet. وَلَعَلَّهُ كَانَ مَعْلُومَكُمْ Herhalde duydunuz, bildiniz. اَنَّ كُفَّارَ دَارِ الْحَرْفِ نَوَاحِ نَكَرْكُتْ Hindistan'da Nekerkut nahiyelerinde Darül Harp kafirleri مَذَا فَعَلُوا عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ مِنَ الْجَوْرِ وَالْجَفَافِ هَذِ الْاَيَّامِ Bugünlerde diyor, bak 400 sene, İslam'ın derdi bitmedi ki, 1400 senedir bitmedi. 400 sene evvel diyor, Nekerkut'te Müslümanlara ne cevru cefa, ne eziyetler yaptılar. وَمَذَا صَنَعُوا فِي بِلَادِ الْاِسْلَامِ İslam şehirlerinde ne tahribatlar yaptılar. وَاَيَّتُ اِحَانَةٍ اَصَابَتُمْ مِنْهُ Bu yüzden Müslümanlara ne alçaltıcı muameleler geldi. خَدَلَهُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ Allah onları rüsvay etsin, yardımını onlardan çeksin diyor. وَمِسْلُ عَازَ الْوَرْدِ كَرِيهِ الرَّائِحَةِ Böyle kötü kokulu nice güller, pis kokulu çiçekler. يُتَفَتَّقُوا كَثِيرًا بِمُكْتَبَ آخِرِ الزَّمَانِ Zaman ahir zamandır. Bu itibarla böyle daha çok pis kokulu güller koparılacaktır. Daha Müslümanlar çok çilelerde görecektir, çekecektir diyor. İşte Filistin, işte Gazze, işte Keşmir, işte Somali, işte Afganistan, işte Cezayir. 100.000 insan gitti Cezayir'de ya. 100.000'i geçti insan öldü. Efendim, işte Doğu Türkistan, o zavallı Müslümanlar. Çoluk çocuklarını zorla alıyorlar, götürüyorlar fuhşa, zorla. Kızını alıyor adamın ya. Çin gavuru giriyor. Efendim, her yerde, o Rusya'dan da, o İslam ülkelerinde, o kadar Türkiye Cumhuriyetlerde, o 70 senedir ne çileler, ne çileler, ne çileler. Ne camileri kaldı, ne türbeleri kaldı, ne şeyler. O Sırplar öyle, Bosna öyle. Değil mi? Efendim, Kosovalar, o toplu katliamlar, mezarlar. Ne tecavüzler, ne saldırılar. Bu Müslümanlar neler çekti, neler çekti. Hiç zulmetmediler, saldırmadılar, eziyet etmediler. Hep onlara böyle zulümler yapıldı. Ama bu ümmete ahirette azap olmayacağı için inşallah, bu iman edenler ahirette azap görmeyeceği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ümmeti ümmetün merhumetün, benim ümmetim acınmış bir ümmettir, rahmete mazhar bir ümmettir, la azabe aleyha fil ahira, imanlı ümmetime ahirette azap olmayacak diyor. Bu çok büyük müjde. Ama günahı yok mu? Günahı var, onun için dünyada çekecek. Azab-ı afid dünya, sıkıntısı dünyada, el fitenü ve zelal, devamlı savaşlar, iç savaşlar, dış savaşlar, bir de zelzeleler, doğal afetlerle, çektikleri sıkıntılarla dünyada azaplarını tamamlarlar. Ama keşke dünyada da günahkar olmasalar, o zaman dünyada da azap olur mu? O zaman olmaz. Ama madem Mevla'nın kararı var, yani madem işte dünyada olsun da bari, ahiretin azabı sonsuzdur, buradaki en azından öyle de geçer, böyle de geçer. Ama Allah bize tevbe nasip etsin de, amin, günahsız yaşamayı müyesser kılsın da, azabımızı tahfif etsin, hatta ref etsin, kaldırsın Allah. Thebbeten Allah subhanehu ve iyyakum ve cemi'al müminin. Allah bizi de sizi de, bütün inananları da, alâ mütabaat seyyidil murselin, gönderilenlerin efendisine uyma yolunda sabit kadem eylesin. Aleyhim aleyhim ve alikullin ve alel melâketil mukarrabin. o peygamberimize, diğer peygamberlere, hepsinin âline, ehli beytine, hepsi ve bütün mukarrab meleklerin üzerine es-salatu vesselam, salatlar ve selamlar olsun. Gördünüz mü? Üç derste bir mektubu anca bitirdik. Mektup nasıl yazılırmış? Gördünüz mü? Mektupta bir cilt kitap var. Anladınız mı? İlimleri görüyor musunuz? Şimdi kardeşler, inşallah biz esas dersimiz nedir? Saliha bir hanıma yazılan itikat mektubundan başladık. Bu arada Mehdi kitabının çıkması nedeniyle mektubattan da bu konuya ışık tutan bazı mektupları size tercüme ve izaha çalıştık. Şimdi yeniden biz efendim önümüzdeki hafta Allah nasip ederse efendim bu derse döneceğiz inşallahurrahman. Cumartesi inşallah saat 2 ile 4.30 arası Celal Yıldız Hoca Efendi, Lale Gül Efendi olacak. Bu çok güzel. Kıraatı var, hafızlığı var. Gönenli Mehmet Efendilerden, o büyük velilerden, alimlerden istifade etmiş. Makamları en iyi bilen, Osmanlı'dan kalma bir adam yani. O programı da güzel dinleyin, istifade ederseniz. Cumartesi 14'ten sonra Celal Hoca Efendi olacak inşallah. Arifan Dergisi'nin sonu bir kitap niteliğinde sizlere efendim arz ediliyor. Şimdi bu gece ne gecesi? Ne gecesi bu gece İslam'a göre? Çarşamba gecesi. Yarın ne? Haftalık muhafaza için okunacak dua yazdık burada. Bugün salıydı. Okudunuz mu? Okumadınız. Bak ben sabah okudum. Niye? Başıma bir bela gelmesin diye ödüm kopuyor. Siz hiç herhalde karantina aldınız. Kardeş, her salı şurada bir dua var. Ben bunu her ay yazmayacağım. Bir kere yazıyorum. Burada bir dua vardı. Bu salı okusaydınız haftaya salıya kadar garanti korumadaydınız. Tamam. Şimdi bu gece ne gecesi? Çarşamba gecesi. Mevlana Hazretleri diyor ki her çarşamba gecesi 100 kere Bismillahirrahmanirrahim. 100 kere ya Halik, 100 kere Sübhun Kuddüs, 100 kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Hoca benim aklımda kalmaz. Ben biliyorum, onun için buraya yazdım. Şimdi bunu da hiçbir kitapta yok. Bu kitap Naatül Bidayat diye Arapça bir eserdir. Buradan size yazdım ki kitap çıkarana kadar sene geçer. O arada da başına bela gelen olur. Her bu gece bunu okuyun 100'er kere. Allah'ın izniyle bütün belalardan mahfuz olursunuz. Her hafta devam edin, seneyi belasız atlatırsınız. Ya hoca efendim, sen bana senelik bir şeyler söylüyordun. Saferin sonunda bir kere yapayım, bir sene böyle her haftayı takip edemem. Niye besmele çekmiyorsun her hafta? Niye ya Halik yaratan Allah demiyorsun her hafta? Niye sen zikirden üşeniyorsun ya? Başına bir bela geldi mi 20 milyara 50 milyara geçmez. Şu dua bedava. Bunu okuyun. Ayın 15'inde de Safer ayının ilk gece namazları, zikirleri geliyor. Onları söylerim. Şimdi derginin bu son kısmında ne başladı? Bir Esma-i Hüsna başladı. Lafzayı Celal. Mesela Lafzayı Celal'in manaları 99 ay sürecek inşallah, Allah bana ömür versin. Efendim, şüphesiz inanca kavuşmak istiyorum. Yani ahireti görür gibi bir iman istiyor musun? İstiyorum. Her gün 1000 kere şu zikri yapacaksın. Lafzayı Celal. Ya Allahu, yahu. Mesela. Ondan sonra Lafzayı Celal'e zikredene ne verilir? Efendim işte herkes nezdinde kabul görür, şu olur, basireti açılır, manevi sırlara vakıf olur, ruhaniyetlerle münasebeti artar falan filan. Efendim her sabah 1000 defa abdestli ve ihlaslı La ilahe illallah dedi. Rızkı bol olur, geçimi kolay olur. Zaruret ihtiyaçtan kurtulur. Kaç madde var böyle? 16 tane madde var. O kadar önemli maddeler var. Şişmanlığa müptela olandan, zalimin eline düşenden, yeni ayı görenden, yolculuğa çıkandan, efendim mertebesi, mevkii artsın, yükselsin isteyenden, saraya tutulandan, hastalığa düşenden, tembelleşenden. Neredeymiş ilaç? İlaç Allah ismi şerifinde. Allah ismi şerifi. Bütün isimlerin kutbu Allah ismi şerif. Ondan büyük isim yok. Ha, orada ben bir şeyler yazmaya çalışacağım. Bu bir cilt kitap eder ama ben de Allah ismi şerifi hakkında iki cilt bu kadar kitap var. Sırf Allah ismi hakkında. Ben burada iki sayfa yazabiliyorum. Vakit yok yani. Yer yok. Ama siz bundan istifade edin inşallah. Burada çok ilim yazdım. Ondan sonra Erbain İdrisiye, İdris Aleyhisselam'a öğretilen 40 isim. Ama 41 oluyor. Bir tane eklenmiş. Evliyaullah bu isimlere nasıl riayet etmiş? İsa aleyhisselam göğene bu isimlerle çıkmış. İdris aleyhisselam göğe bu isimlerle kaldırılmış. Hepsi ismi azam. En hızlı tesir eden, ben de bu isimlerle amel etmeye çalışırım. Ne diyorum size bunda? Bypass oldum, şekerim ağır. Dediler ki yaran kapanmaz, tam da kalp, göğüs bölgesi. Hakikaten de 20 sene, 25 senelik şeker hastası olduğum için zor. Ama bu ismi şeriflerle beraber bir haftada herkesten iyi kapandı. Sağlam adamın kapanmadı, benim kapandı. Daha önce yani. Ama ismi şerife devam edeceksin. Ya bariyen nüfus bilâ misâlin kalâmi gayri. O üçüncü ayda gelecek o isim. Şimdi bu isim hangisi geldi? Birinci isim. Bu isimlerin faziletlerini okuyun. Bak diyor, cahillerden, çoluk çocuktan, ehl-i sünnet dışı bid'atçılara öğretmeyin. Ben de böyle herkese öğretiyorum. Ne olacak şimdi? Bu merak etme. Herkes yapamayacak. Yine o ehline nasip olacak. İnşallah. Allah herkese zikrini nasip etmez. Zaten bid'atçılar diyor ki, geçen ben yazdım, adam ne diyor? Ya o diyor, şu duayı okuyan bir sene ölmezmiş diyor. Bu ne hurafeci hoca diyor. Yani kendisi de okumuştur kesin. Bana inanır o ama öyle işte millete öyle benim şey diyor. Aynı herkese nasip olmaz. Bu ayki isim Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe kulli şeyin ve varizehu ve razikahu ve rahimehu Sübhanek. Bu kadar. Kaç kere okunuyor? İşte kaç kere okunuyorsa, kimin yanında işin varsa ona göre, hastalıksa ona göre, başka bir derdin varsa ona göre, efendim, karı koca birbirine muhabbeti olsun ona göre, çocuk anasına itaat etsin, babasının sözünü dinlesin ona göre, hepsi madde madde, 9 madde yazılmış. Efendim, adamın yanında bir işin var, hacetin var, adam da sana tükürüğünü bile atmıyor havalarda, sen gariban rollerde benim gibi. Ne olacak bu sefer? 17 kere okursun diyor, şöyle bir münasip şekilde biraz üflersin diyor, adam sana ikram, izzet, hadi işini görür, gönderir diyor. Ama tabii kalkıp da adamın suratına yapıp da ondan sonra beni mi üfürüyorsun lan, büyü mü yapıyorsun bana der. Öyle de yapmayın yani. Ha, kabak gibi değil. Burada bu ismi şerifin çok hassaleri var. İşiniz meşru ise, Allah'a, dine, İslam'a uygun bir iş ise, hapse düşen adam, dara düşen adam, hastalığa uğrayan adam, efendim, hatta kefenine bile koyan, yazan, şimdiden kefeni hazırlayacağız, hala ben hazırlamış değilim yani. Düşünüyorum. Efendim, unutuyorum. Kefene de yazabilirsin falan. Ne diye? Allah'ın izniyle bu isimlere hürmetine azap kalkıyor. Öyle isimler var ki, diyor ki adam azaplık da olsa azap kalkar. Niye? Mahşere çıkınca hesap başlar diyor. Orada söz verdiler, o sözü bozmazlar diyor yani. Allah herkese nasip etmez. Bu İdris aleyhisselam'a öğretilen 40 isim. Bu da sürer 41 ay. Bunu öyle bir takip edin, sonra bunu toplasanız kitap olur. Amma ve lakin buradaki ilimler hiçbir yerde görmediğiniz ilimler olacak. Bir de tesiri çok kuvvetlidir. Ama herkese bunda müsaade yoktur. Ben bunu icazet aldığım isimlerden okuma izni aldığım alimler vardır. Onun için kim bu isimlerle amel edecekse, şerata, sünnete, ümmete zarar vermemek şartıyla amel ederse, ben de onlara izin vermiş olarak bunu yazıyorum buraya. Bu bir izin itibarı da lazım. İzinsiz okusa da para etmiyor. Ama bizden bunu duyanlar, biz bunu her dakika söylememize lüzum yok. Ama nedir? Şerata aykırı bir şey yaparsa, kızın biri beni sevsin diye gitti okudu, ona efendim bir ekmek yedirdi falan. O senin karın değil, bir şey değil. Senin onu sevmesi büyüdür. Bu sefer ne olur? Kız sıkıntı çeker, sana ulaşmak ister, nikahınız nasip olmazsa azap olur. Vicdan azabı olur. Onun için böyle. Ama hanım beni sevsin. Tabii sevsin. Başka adamı mı sevecek ya? O başka. Ama yanlış iş, şeriatsız iş yaparsanız haram olur bunlar. Bir de ters çarpar yani. Siz bizim dediğimiz İslam'a uygun, meşru, helal dairesinde amel ederseniz kılıçtan fazla keser. Daha çabuk tesir eder. Mesele niyet ve ihlastır. Allah Teala amele muvaffak eyleye, amin diyen dillerinizi nar-ı cehiminden azad eyleye, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.